کیا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور پہلی مرتبہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ابتدا کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو سنو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔